Аудіокниги українською від студії «Калідор». Класика світової фантастики на нашому каналі. Андре Нортон. Планета чаклунства. Український переклад Олександр Ласкавцев. Розділ сьомий. Поки вони чекали на повернення Німані, настала темрява. Власник бластера більше не атакував. Можливо, він лише намагався втримати їх на тому місці, де вони перебували зараз. Над болотом примарними хмаринками пливли чудернацькі згустки газоподібного фосфору. Яскраві цятки комах, що мали на черевці власну систему освітлення, з'являлися тут і там, пливучи над поверхнею у якихось власних справах. Вночі болото було дивовижним місцем, дуже далеким від убогої денної реальності. Вони повільно жували свій пайок, економно пили воду і пильно придивлялися і прислухалися до всього навколо. Той монотонний звук, який міг бути, а міг і не бути барабанами, звучав як ледь помітний фоновий нічний шум, який час від часу заглушався хлюпотінням, кваканням або криком якоїсь болотної істоти. Джеліко, що знаходився поруч із Дейном, раптом напружився і підняв бластер. Хтось із легким тріскотом продирався в їхній бік через чагарник. «Чужинці!» – задихано доповідав Німані. «Бандити! Співати пісню мисливця! Завтра вони йти вбивати!» Азакі сперся під боріддям на своє широке передпліччя. «Вони поза законом? Вони без позначки пана!» Але кожен з них носити браслети із 3, 5 чи 10 хвостів. Справжні слідопити і мисливці. Найкращі. Чи мають вони житла? Ні, з ними немає тих, хто живе у внутрішньому подвір'ї. Тут Німані використав традиційну для свого народу формулу для позначення жінок. Я думати, що вони тут тільки коли полювати. А на чоботах одного я бачити соляну скоринку. «Соляна скоринка?» – прогарчав Азакі, дещо підвівшись. «То он, яку приманку вони використовують. Поблизу має бути солоне болото». «Скільки чужинців?» – втрутився Джеліко. «Три мисливці, один інакший». «В чому інакший?» запитав Азакі. «Дивний одяг. На голові кругле прозоре покривало. Таке ми бачили на кораблях із інших світів». «Космонавт!» Азакі різко засміявся. «Чому б і ні? Вони, напевно, і авто мають для транспортування шкур». «Чи не хочете ви сказати, що існує у Всесвіті хтось, здатний посадити зореліту це трясовиння, не втопивши його тут назавжди?» – здивувався Джеліко. «Капітане, а хіба вільному торговцеві потрібний космодром? Хіба ви не саджаєте свій власний корабель у світах, де немає підготованих посадкових майданчиків, немає ремонтних доків, де немає взагалі жодних зручностей, навіть таких елементарних, як на посадковому полі комбайна на Ксечо?» «Ну, звісно, я згоден, але ж, зрештою, все одно потрібна певна ділянка рівної поверхні, і то достатньо відкритої, аби полум'я ракетних двигунів не спричинило лісову пожежу. Однак, посадіть корабель тут, ви потім і хвоста із болота не витягнете». «А отже, – відгукнувся Азакі, – ми можемо зрозуміти, що звідси йде якась стежка, добре втоптана, і веде вона до якоїсь придатної для посадки зорольота ділянки, яка, до речі, знаходиться не вельми далеко. «Ця стежина гарно б нам прислужилася», – підсумував головний лісничий. «Але ж вони знають, що ми тут», – зауважив Тау. Тепер настала черга Німані сміятися. «Людина зірок! Немає жодного прихованого сліду, який мисливець заповідника не бачити. Нема жодного мисливця, два у нього чи п'ять браслетів, який захопити зненацька єгеря із хатки». У цей момент Дейн втратив цікавість до їхньої розмови. Увесь цей час він знаходився на краю їхнього табору, найближче до болота, і спостерігав за плямами фосфоричного сяю, що плили над заростями болотної трави. Аж раптом ці клаптики примарного світла зібралися у химерну антропоморфну пляму, що зависла над поверхнею трясовини на метровій висоті. Ці туманні обриси набували усе більш конкретної форми. Він дивився і не міг повірити власним очам. Спочатку загальний, дещо розпливчастий контур фігури нагадав йому скельну мавпу. Але у тієї мавпи не було ані гострих вух над круглим черепом, ані свинячого рила на обличчі, яке було обернене в профіль до нього. Все нові й нові плями болотного сяйва притягувалися до цієї химерної постаті. Постать, що ніби крокувала підступною поверхнею болота, не була твариною. То був чоловік або дещо дуже подібне до маленького худорлявого чоловіка. Чоловіка, якого Дейн уже колись бачив на терасі палацу-фортеці Азакі у горах. Видіння набуло вже майже довершеної форми. Голова чоловіка була піднята, і він ніби у щось вслухався. «Ламбріло!» Дейн впізнав його, все ще усвідомлюючи, що чаклун просто не може стояти там і слухати їх. Але, мабуть, аби вразити Дейна остаточно, голова істоти повернулася на його крик. На ній не було ані очей, ані інших рис, які б робили її обличчям. Та якимось чином це робило привида іще більш моторошним, переконуючи Дейна всупереч здоровому глузду, що той шпигує за ними. «Демон!» – почувся переляканий крик Німані, і миттю зникла уся його хвалькувата самовпевненість останніх хвилин. Пролунало різке питання Азакі. «Лікарю, що там стоїть? Скажіть нам швидше!» «Батіг, яким хочуть зігнати нас з місця, сер. Вам відомо це так само добре, як і мені. Якщо Німані шпигував за ними, то вони у свою чергу шпигували за нами. А ще, я гадаю, це є відповіддю на інше питання, яке вас тривожить. Якщо десь на хатці проростає біда, то Ламбріло, безумовно, біля її кореня». «Німані!» – голос лісничого шмагонув, як батіг. «Чи забудеш ти знову, що ти чоловік? Чи втечеш ти зараз із плачем у пошуках схованки, навіть усвідомлюючи, що все це видіння? Адже ти чув слова іншопланетного лікаря. Все це лише хитрощі Ламбріло, аби віддати нас до рук наших ворогів». Примара над болотом поворухнулася, ступивши на поверхню, яка не витримала б ваги людського тіла, і впевнено зробила крок. Потім іще один. Вона прямувала просто до їхнього табору. «Чи примусиш ти це зникнути, Тао?» — запитав Джеліко своїм звичайним різким тоном. Можна було подумати, що він вимагає у лікаря звіт про якусь проблему на Королеві Сонця. «Я краще спробую дістатися до його джерела», – пролунала зловісна відповідь лікаря. «І для цього я хотів би оглянути їх табір. Гарна ідея!» З цими словами Азакі поплазував у кущі. решта наслідувала його приклад. Привид, що був лише поганою подобою людини, досяг берега острівця і продовжував стояти там, повернувши до них голову, що не мала обличчя. Як це не дивно, але тепер, коли перший шок від побаченого минув, космонавти зрозуміли природу того, що бачать, і здолали свій страх перед ним, чого не могли зробити раніше, коли бачили привид скельної мавпи. «Якщо воно було послане для того, аби нас прогнати звідси», – наважився подати голос Дейн, – «то чи не зіграти нам у їхню гру, дійсно відступивши?» Головний лісничий продовжував повсти. «Гадаю, не варто. Вони якраз і розраховують на нашу паніку. Охоплених панікою людей легко здолати». Але цього разу Ламбрілло перестарався. Якби він не влаштував нам раніше ту виставу із мавпою, можливо, тепер він зміг би змусити нас втікати у паніці. Але так він переграв себе самого. Хоча примарна істота продовжувала рухатися вглиб острівця, вона не змінювала курсу і не йшла за відповзаючими в бік людьми. Щоб це не було, а свого власного розуму воно не мало. Почувся слабкий, ледь помітний шелест. Потім Дейн розібрав шепотіння Німані. «Той, хто поставлений вартувати стежку до табору, більше цього не робити. Ми не боятися тривоги від нього. І тепер ми мати іще один бластер». Чим далі вони просувалися у глиб острову, тим густішим ставав морок навколо них. Дейн рухався на шум, який видавали під час плазування менш досвідчені Джаліко і Тау. Вони спустилися у невеличку розщелину, вкриту очеретом і багнюкою, де волога подекуди збиралася у невеличкі калюжі. Хаткіани проповзли трохи вперед. Звук барабанного бою посилився. Тепер на тлі суцільної темряви палахкотіло світло, ймовірно, від багаття. Дейн проплазував вперед і нарешті знайшов зручну позицію для спостереження за табором браконьєрів. Там, переважно із листя та гілок, було споруджено три шалаші. У двох із них були тюки з шкурами, туго обернуті пакувальною плівкою і готові до відвантаження. Перед третім шалашем розташувалися четверо інопланетників. Відомості Німані виявилися точними. Один із чотирьох був у космічному скафандрі. Праворуч від багаття всілися напівкільцем тубільці. Трохи осторонь ще один чоловік, який бив у барабан. Але Ламбрілло серед присутніх не було. І Дейн, згадавши про болотного привида, мимоволі здригнувся. Він, звісно, вірив поясненням Тау, що галюцинації на схилі гори були спричинені дією наркотику, розчиненого у воді. Але як могла людина, якої навіть не було поруч, сформувати із фосфоричного сяйва людську фігуру та ще й відіслати її полювати на своїх ворогів. Ця моторошна загадка була для нього незбагненною. «Ламбрілло тут нема», – немовби прочитав Дейнові думки Німані. Дейн почув рухи у темряві поруч. «У третій хатині є пристрій віддаленого зв'язку», – зауважив Тау. «Так, бачу», – різко мовив Джеліко. «Чи могли б ви зв'язатися із своїми через гору за допомогою цього пристрою?» «Ще не знаю. Але якщо Ламбріло тут немає, то як він змусив свого привида рухатися болотом серед ночі?» – нетерпляче поцікавився Азакі. «Це ми ще дізнаємось». «Навіть якщо Ламбрілло і немає тут зараз, він обов'язково з'явиться згодом». Ця обіцянка Тау пролунала особливо впевнено. «Цих інопланетників доведеться вивести із гри першими. Вони, мабуть, чекають саме на нас. Недарма ж нас сюди гнали привидом. Якщо є вартові, я зробити вартових тихими, впевнено пообіцяв Німані. Маєте якийсь план, лікарю? Широкі плечі Азакі на мить з'явилися у відблиску багаття. «Вам потрібний ламбріло?» – відповів Тау. «Не проблема, сер. Я вважаю, що зможу віддати його у ваші руки і до того ж зганьбити його перед вашим народом. Але допоки інопланетники вільні у своїх діях, це, на жаль, неможливо». Дейн замислився про те, наскільки непростою була їхня проблема. Кожен із браконьєрів був озброєний патрульним бластером найновішого зразка, і якась частина його свідомості міркувала про те, як би відреагували офіційні інстанції, якби до них потрапила ця інформація. Вільні торговці та патрульні часто перетинаються на околицях галактики. Навіть екіпаж королеви зовсім нещодавно мав один такий неприємний контакт із представниками закону. Але у таких ситуаціях кожен усвідомлював надважливу роль іншого у поточному стані речей. Ну а коли справа доходила до прямого зіткнення зі справжніми злочинцями, вільні торговці починали битися пліч-о-пліч із патрулем. А може... «Ми дамо їм те, чого вони чекають від нас. І з певними застереженнями, звісно», – запропонував капітан Джеліко. «Вони використали свого прирученого привида, аби загнати нас до себе у табір, так? Отже, ми дочекаємося, коли Німані владнає усі справи із вартовими, а потім влаштуємо їм виставу, де зіграємо переляканих до смерті людей, які біжать до табору у пошуках порятунку. Якщо все піде добре, ми без особливих зусиль швидко опинимося у самому серці табору. Мені страх, як кортить дістатися до того пристрою зв'язку. А чому б їм просто не спалити нас бластерами, щойно вони нас побачать? – запитав Тау. «Ти завдав потужного удару по гордості Ламбріло, тому, гадаю, він не задовільниться простим нашим знищенням», – відповів капітан. «Якщо я вірно оцінив характер чаклуна, то з нами так не вчинять. До того ж, Ламбріло, ймовірно, потрібні заручники, і Азакі був би найкращою кандидатурою. О, ні, якби вони хотіли нас просто повбивати – то перестріляли б із бластерів ще тоді, коли ми пробиралися острівцями, і уся ця морока із привидами була б абсолютно ні до чого. Хм, слушно. Я для цих бандитів дійсно був би бажаною здобиччю, відгукнувся Азакі. Я з племені Магаваїв, і наш рід завжди наполягав на застосуванні найсуворіших покарань таким, як вони. Але я не розумію, як ми захопимо весь табір. А ми нападемо не в лоба, як вони того від нас очікують. Зайдемо із півночі і почнемо із інопланетників. Трьох людей буде достатньо, аби вчинити маленький безлад, який прикриє роботу двох інших. Ну, а далі що? Азакі знадобилося близько хвилини, аби оцінити сказане капітаном. Потім він додав кілька власних думок. «Той космонавт у скафандрі, здається, беззбройний, але інші тримають зброю напоготові. Гадаю, ви маєте рацію, вважаючи, що вони очікують на сигнал від вартових про наш візит. Отже, капітане...» «Ми із вами граємо роль збожеволілих від страху людей, що тікають від демона. Німані прикриває нас із тилу, а двоє ваших людей...» Тут втрутився Тау. «Ламбріло я беру на себе, сер. Впевнений, я витягну його зі сховка. Дейне, барабан на тобі». «Барабан?» Оскільки він думав про бластер, раптова пропозиція перетворитися на музиканта його щиро здивувала. «Твоє завдання – здобути барабан, А щойно ти його здобудеш, мені байдуже, як саме ти це зробиш, ти повинен почати відбивати на ньому мотивчик тієї пісні «Земля – мій рідний дім». Ти ж із цим впораєшся, хіба ні? Я... так, але... я не розумію. Почав був Дейн, а потім обірвав себе на півслові, знаючи, що Тау все одно не стане пояснювати, навіщо йому потрібна ця популярна земна пісенька тут, у таборі браконьєрів, посеред болота, у нетрях хатки, на околиці галактики. Впродовж останніх кількох років у середовищі вільних торговців Дейну доводилося виконувати чимало дивних ролей, але бути музикантом такого іще не було. Хвилини очікування на повернення Німані, який вирушив знешкодити вартових, тяглися цілу вічність. Поза всяким сумнівом на їхній візит у таборі очікували саме зараз. Дейн, тримаючи напоготові свій променевий пістолет, оцінював відстань до барабанщика. «Готово!» – раптом пролунав шепіт Німані із темряви позаду них. Джеліко та Азакі рушили ліворуч. Тау пішов праворуч. Дейн рушив за ним слідом. «Коли там почнеться?» – прошепотів йому на вухо Тау. «Стрибай за барабаном! Роби що завгодно, але здобудь його, чого б це тобі не вартувало. Слухай, сер!» З півночі пролунав несамовитий крик божевільного страху. Ті, що співали, спинилися на середині ноти, а барабанщик зойкнув, піднявши руку. Дейн кинувся вперед, стрибнувши на барабанщика. Не встиг хаткіанин підвестися із колін, як промінь Дейнового пістолета вдарив йому в голову, миттю поваливши на землю. Дейн схопив барабан і притис його однією рукою до грудей. В іншій руці у нього був пістолет, яким він тримав на прицілі шокованих раптовим нападом тубільців. Із півночі табору лунали жахаючі звуки пострілів із бластеру, свистіння стріл стріломету і несамовиті крики болю. Трохи відступивши, Дейн опустився на одне коліно, все ще погрожуючи збентеженим тубільцям зброєю, і впер барабан у землю. Лівою рукою він почав відбивати ритм, проте не приглушено, як це робив хаткіанський барабанщик, а жорсткими і енергійними ударами, звук яких заглушив шум битви поруч. Він, звісно, добре пам'ятав мотив «Земля – мій рідний дім». Він відбивав цей ритм із такою силою, що його гучне «та-та-та-та» загуділо всім табором, а можливо і за його межами. Здавалося, поява Дейна повністю ошелешила хатканських бандитів. Від несподіванки вони порозявляли роти і увіп'ялись в нього очима, білки яких вдвічі яскравіше виділялися на їхніх темних обличчях. Йому дуже кортіло поглянути, як точиться бійка на іншому кінці табору, але він так і не наважився зробити це, продовжуючи невпинно відбивати ритм. Зате він зміг побачити виступ Тау. Медик вийшов на світло багаття не своєю звичною ходою космонавта. Він йшов легкими танцювальними кроками, супроводжуючи їх співом під акомпанемент Дейнового барабану. Слів Дейн не розумів, але він знав, що вони повністю вкладаються у ритміку його ударів, плетучи невидимий зв'язок між співаком і його слухачами. Він робив точнісінько те саме, що й Ламбріло на терасі гірської фортеці. Тау підкорив їхню свідомість. Усі місцеві бандити потрапили в пастку лікаря настільки, що Дейн навіть поклав зброю на коліно і почав вибивати пальцями правої руки більш низькі ноти. «Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та!» Простенький повторюваний рефрен початку пісні, який крутився у Дейновій голові, поволі зникав. Дейн спіймав себе на думці, що із вуста лунають нові, грізні слова. Двічі медик пройшовся колом, яке сам собі намітив. Потім він нахилився, вихопив мисливський ніж із-за пояса найближчого хаткіанина і спрямував його на схід, у темряву. Раніше день просто не повірив би, що Тау здатен робити те, чому він зараз був свідком. Не маючи жодного супротивника, окрім танцюючого полум'я багаття, лікар бився із кимось на ножовій дуелі. Він завдавав невидимому супернику ударів, ухилявся, блокував випади, відступав і знову атакував, і все це він робив у такт ударів барабану. Дейн уже й не усвідомлював, що грає. Але глядачеві тепер було дуже легко уявити воїна, що боровся із медиком. Тож коли нарешті ніж різко здійнявся і лікар завдав ним останнього смертельного удару, Дейн безглуздо втупився на землю, очікуючи побачити там мертве переможене тіло. Тау іще раз урочисто відсалютував ножем на схід, потім поклав ножа на землю і встав на його сяюче лезо. Грім його впевненого голосу заглушив барабанний бій. «Ламбріло! Ламбріло! Я чекаю!» Кінець розділу. Дякую вам, друзі, за те, що разом зі мною продовжуєте стежити за пригодами екіпажу «Королеви Сонця». Принагідно і неймовірно дякую нашому перекладачу Олександру Ласкавцеву. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше! За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Buy Me a Coffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося дуже скоро, в наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.